बोल बोल मैं कौन मैला वारिस हूँ या डॉन नट पर लाल या महान शहंशाह या तूफान बोल बोल मैं कौन मैला वारिस हूँ या डॉन नट पर लाल या महान शहंशाह या तूफान बोलो बोलो बोलो बोलो जाओ दिल रुबा जरा देखो मेरा हाल पास मेरे आओ तो जरा तुमसे पूछूं एक सवाल इश्क किसे कहते हैं उर्दू का लफ्ज है प्रेम किसे कहते हैं तो इंग्लिश का वर्ड है तुम कितनी नादान हो मुश्किल है तुम्हें समझाना ओ मेरा नाम अगर मालूम नहीं ज़ मेरा नाम अगर मालूम नहीं आशिक कह ले या दीवाना मेरा नाम अगर मालूम नहीं आशिक कह ले या दीवाना सबके लबों पे है मेरी बातें मैं हूँ दिलों का अफसाना आंख तो मिलाओ जाने मन, मुझ पे कर लो ऐतबार। बात मेरी मानो गुल बदन, अब करो ना बेकरार। तन को जरा छूने दो, होती है गुदगुदी। बाहों में भरने दो, सांसें रुकी मेरी। हो प्यार मुझे करने दो, जान लो अब छोड़ भी दो शर्माना। ओ, मेरा नाम अगर मालूम नहीं, ज़ु-ज़ु-ज़ु, मेरा नाम अगर मालूम नहीं, आशिक कह ले या दीवा। मेरा नाम अगर मालूम नहीं, आशिक कह ले या दीवाना। सबके लबों पे है मेरी बातें, मैं हूँ दिलों का अफसाना। ज़ु-ज़ु-ज़ु, ज़ु-ज़ु-ज़ु, मेरा नाम अगर मालूम नहीं, आशिक कह ले या दीवाना। सबके लबों पे है मेरी बातें, मैं हूँ दिलों का अफसाना।